www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وكما قال صلى الله عليه وسلم. پہلے شریف میں بہت بیان کرتا تھا 10-20 سال پہلے، آپ بائکر سے ابھی سوچا تو نہیں تھا، ابھی ذہن میں آئی بات کہ ضرورت اس بات کی ہے ہر شعبے حیات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے. یعنی کسی چیز میں تو بہت زیادہ پیش پیش اور کسی چیز میں بہت ہی پیچھے، ہم کو معتدل ہونا چاہیے. امتن وسطن بنا کے بھیجا گیا ہے، درمیان ہر چیز میں اعتدال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل شریعت ہے، اللہ کا شکر ہے یہ شریعت ہم کو دی گئی ہے. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیاں کو رب. زبردست یہ سورہ ہے، سب سے چھوٹی ہے لیکن حضور کی تعلیمات میں پوری پوری آ گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جمع لیا ہے. ان آتے ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر میں دین کامل کے بھی ہیں، حوض کوثر کے بھی ہیں، نہر کوثر کے بھی ہیں، سب اس میں داخل ہے. لیکن کوثر میں حقیقت یہ ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہو سکتے ہیں وہ سب ہم نے آپ کو دے دیا. اتنا آتے رہ کر جب کوثر ملی، حوض کوثر جدید چیزیں ہیں، تو ہمارے ذمے بھی اس کا شکر واجب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شریعت سب سے اعلیٰ ہے، یہ اللہ ان کے امتیوں میں سے ہم کو بنا رہی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. عرب علماء لکھتے ہیں کہ خلق عظیم کی صحیح تشریح کچھ کر ہی نہیں سکتا، ویسے اخلاق تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مطبوع متاع ہے، آپ کی اطاعت، آپ کی تبعیت ہر مسلمان پر لازم ہے اور ہر چیز میں لازم ہے. جس چیز میں کمی ہو اس کا استحضار ہونا چاہیے، شادی ہے، غم ہے، سب چیزیں اسی میں ہیں، اس کی بھی تعلیمات ہیں، اس کے آداب ہیں، جن کو پیش رکھنا امت کے لیے ضروری ہے. یہاں چاہ حدیث پاک بہت ہی جامع ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. جو میں لایا میں لایا ہوں، یہ تو لینا نہیں ہے، کیونکہ جدید حضور کی تعلیم ہے سب پہلے تعلیمات کے لیے مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین کو کامل کر دیا، ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل ہے اور باطن کے اعتبار سے بھی کامل ہے. باطن کے اعتبار سے بھی صوفیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں، ہمارا دین کامل ہے باطن کی تعلیمات کے اعتبار سے بھی اور ظاہر کی تعلیمات کے اعتبار سے بھی، کسی کو ضرورت نہیں. سنت رکھو سامنے، کہیں رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دین کامل کو لے کے ہم چلیں، استحضار ہو، اپنی کمیوں کا بھی استحضار ہو کہ کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، پورا مکان ہے، کیا یہ سب ٹھیک رہے؟ ادھر ہم چاہیں گے پانی مرے اور گر جائے، نہیں چاہیں گے یہ بھی ٹھیک رہے وہ بھی ٹھیک رہے گا، بلکہ ہر یوز کو دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم عامل ہوں، اور اس کو بہانے والا ہوں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. خیار امتی من دعا الی اللہ, میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. دعائی تو ہر ہوتا ہے, کوئی شیر شاعر دائی ہے, کوئی کھیل کا بھی دائی ہے, اس کے لیے بھی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں, کھیل بلکہ ناچ گانے کی بھی دائی ہیں. آپ کو اس پر رہنے نہیں دینا چاہتے, کوئی جماعتیں ہیں جو اسے منتشی کرنا چاہتی ہیں, کسی کو اچھا نہیں. لیکن اللہ کے بندے ہیں جو اس پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ, میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. ہمارے حکیم سے آئے کہا میں ایک تحفہ کے طور پر لے جا رہا ہوں اپنے ملک میں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. کیسے محبوب ہوگا آدمی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے. تو جو یہ تعلیم کرتا ہے وہ خیال امت میں امت کی بہترین لوگوں سے ہیں. ایک ہی مشہور ہے زیادہ والا, خیال کو من تعلم القرآن والم ہے, تو بہت مشہور ہے. اور یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے. میں نے کہیں سے خیال امت ہی من دعا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, اللہ کا دعی ہے. اس کی ابن قیم نے کہیں لکھا ہے مجاہد کہ اگر کوئی عرش کا دائم پکڑے ہوئے ہو, عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو, ادھر کوئی مؤذن آزاد کو سنے, مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح و نماز کی طرف اور پڑھا, تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی عارف سے پوچھا, علامہ ابن قیم نے کر دیا ہے بار سے, تو کیا کرنا چاہیے؟ عرش کا پائے پکڑے رہے یا آئے مسجد میں؟ کہا عجیب دائی اللہ, اللہ کی دائی کے جب چھوڑ دو عرش کو, اللہ بلا رہا ہے آؤ نماز کے لئے, چھوڑ دو عرش کو, چھوڑ دو عجیب دائی اللہ, اللہ کا دائی جو بلا رہا ہے ادھر آؤ. اور یہ بھی لکھ لیا ہے پھر جا کے پکڑ لینا, اس وقت تو تم کو چھوڑنا ہے. آؤ سب سے اول رہا ہے کہ نہیں, میں نے پرسوں ایسا بیان کیا تھا کہ ہندوستانی پاکستانی سب سے پیچھے رہتے ہیں حرم میں, بڑھتے ہی نہیں اگلے سب میں, نہیں بڑھتے تجربہ, کوئی دھوپ ہے کوئی سائے میں ہے کوئی, ارب بڑھتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. باقی ایسے ہی تنگی رہتی کہ زیادہ تنگی بھی محسوس ہوتی ہے. لبیک مولانا سعید صاحب کہتے تھے جو تھے وہاں کے ابھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہندوستانیوں کا لبیک بھی ضعیف ہے, بہت ڈھیلا ڈھالا ہے لبیک, لب نقل کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھو, اللہ کا کھلا ہوا ہے, لئے لوہا کا رہا رہا, شریعت سیرات اور دن برابر ہے. جب یہاں کی سڑک میں رات و دن برابر ہو گیا مجھے روشنی کے دوار سے, بسا تھوڑی گئی آپ نے بدلایا, لئے لوہا کا رہا رہا دور اشارے راہ اشادہ ہر شخص کے لیے, بس سرات مستقیم ہر دل کیسے گمراہ لے. چلو تو میں نے دیکھا کرا لے بڑی چوری چوری چلتے ہیں, سب لوگ چل رہے ہیں, کوئی دس میل کی رفتار سے چل رہا ہے, اس کو بھی کوئی ملامت نہیں کرتا, مقصد اس کا صحیح ہے, ٹھیک ہے چلے آج نہیں کل پہنچے گا. کوئی 200 کلومیٹر سے چل رہا ہے, کوئی 300 کلومیٹر چل رہا ہے کہ نہیں, کوئی گیا ہوا دیکھے ہوگا, بڑی چوری چوری چل رہی. میں نے کہا ہر شخص کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, یہ شریعت محمدیہ کا کمال. ہاں سر, کوئی کسی کو ملامت نہیں کرتا, بس صراط مستقیم آج دل کیسے گمراہ نے, صراط مستقیم پر رہو, بس یہ تم کو پہنچا دے گا صراط مستقیم. تو منتظر ہیں اللہ میرا بندہ آئے ان کی اور قدر ہوگی. مشقت تھی, تنگی تھی, تب بھی برداشت کیا, میں قریب میں لگا رہا مگر لگے رہنے کی ضرورت ہے مجھے, کوئی کام ناکامیاب نہیں. شاہراہ حضور کی شاہراہ, کناڈا امریکہ شاہراہ سے تم اس کو تنگ نہ کرو. بہت جر تواسیا ایک وسیع چیز کو تنگ نہ کرو, ندی کی شریعت کو میں گنجائش رکھو, گنجائش. اللہ تعالی نے کوثر آپ کو دیا ہے, بڑی خوشحالت سڑک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلائے. خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الی, اپنے بندوں کو اللہ تعالی, اللہ کے بندوں کو کیسے محبوب بناؤ گے, اللہ کی سنت پر چلا کے محبوب بناؤ گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ اتباع سنت سے. معلوم ہے جو اتباع سنت کرتے ہیں اور دائی ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبوب بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں, بلکہ تشجیع بہادر بنا رہے ہیں. اتباع سنت اثر ہے, محبوبیت ملے گی اتباع سنت. ارادہ آدمی کرے اور اتباع سنت بھی مجھے. مشکل کیا ہے؟ مشکل کچھ نہیں ہے, آسان شریعت ہے, دین آسان ہے, آسان کر دیا. جو کچھ کلفت تھی ربنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, وہ یہ بھی کہہ لو اگر کوئی غلطی ہوئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سب کے سفر کو تو اللہ آسان کر رہا ہے دنیا والوں کو, اور ہمیں کوئی دشوار کریں گے؟ نہیں, سب سفر اتنی آسانی سے آ گئے, اچھی سڑک کے لیے آ گئے. تو سب کے سفر کو تو اللہ آسان دنیا والوں کو, اور دین کے سفر کو دشوار کریں گے؟ سب کے ایک دوست سے دوست تک پہنچنے کے لیے آسان ہوائی جہاز سے, اور اپنے یہاں پہنچنے کے لیے دشواری؟ نہیں, وہ بھی آسان. حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اگر اس دسواں حصہ چھوڑو گے تو انگریز میں آ جاؤ گے, لیکن وہ ایک امت آنے والی ہے کہ دسواں حصہ کر لیں گے نہ جاتا جائیں گے. نو حصہ چھوڑ دیا, نو حصہ چھوڑ دیا ایک حصے پر. میرا بندہ اس مشقت فتنے کے زمانے میں مجھ کو یاد کیا. اس برابر دوستو طریق کو سامنے رکھو, آسان ہے, سہل ہے. نہ کہیں یہاں سونے کی ممانعت ہے, نہ کھانے کی ممانعت ہے, بلکہ کہا کہ قیلولہ کر لیا کرو, یہ تحصیل نہیں ہے تحصیل. اور یہ کہہ لیا مجدی صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد قیلولہ کرنا کتنے قربانیوں سے بہتر ہے, کیونکہ وہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر کسی عمل کو ترجیح نہیں دی جا سکتی سنت پر. ہے کہ مجدی صاحب ہے, سنت سمجھ کر کے چند منٹ لے جائے آپ کے آرام ہی کی جین ہے. یہ نبی کی سنت ہے, خیر ہی خیر ہے, سہولت ہی سہولت ہے. تھوڑا سا لیٹ رہے سو بھی نہیں, اس بنا پر اب لیٹ رہے آرام ملا, اور ادھر قربانی کا ثواب مل گیا. کہتے کہتے ہیں جانوروں کی قربانی کا ثواب نیت درست کرنے کے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہمارے بزرگان دونوں ملے ہیں آسان سر کرنے والے. حضرت تھانے نے کہا کہ لگے رہو بھائی, سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو, نہ کہو پچاسی مرتبہ کر لو, دسی مرتبہ کر لو, لگے رہو. میں یہاں مرید ہوتے ہیں, میں نے کہا دیکھو بھائی ہے, سو مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ درود شریف استغفار, یہ بنیاد ہے. یہ مرید ہونے پر موقوف نہیں ہے, ہر مومن کو اتنا حق ہے, اللہ کا بھی اللہ کے رسول کا بھی. روک کرم طیبہ جدد ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا, سب سے افضل ذکر لا الہ الا, ایسی کا امر کیا اللہ نے. فعلم انہ لا الہ الا, آپ کا کہنا کافی نہیں ہے, آپ کو جاننا ضروری ہے. امت تو کہہ لے نجات, لیکن نبی کو ہو رہا ہے کہ فقول نہیں ہے, فعلم انہ لا الہ, کوئی جانی ہے آپ کی لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نبی کو صرف قول پر اکتفا نہیں کیا گیا, ہمارے من قال لا الہ الا اللہ نجات پا جائے گا. بہت بڑی حدیث. مجدی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض کوتاہ نظر اس حدیث پہ اشکال کرتے ہیں کہ جسے کہی لا الہ الا اللہ داخل جنت ہو جائے گا. بعض کوتاہ نظر کہا, ان پر لا الہ الا اللہ کا علم منکشف نہیں ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کہیں تو نجات پا جاؤ گے. لیکن نبی کے لیے نہیں ہے, فرما رہے ہیں فالم, آپ جانیے کہ نہیں معبود, جاننے جانے میں فرق ہے. اسی کرم کو جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, ابو بکر صدیق کو چیز نہیں نصیب ہوئی. جو ابو بکر صدیق نے کہا حضرت عمر کو نصیب نہیں ہے. علامہ شاعر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا کلمہ ہے, اللہ اکبر حضرت عمر کا, سبحان اللہ حضرت عثمان کا, الحمدللہ حضرت علی کا. جو درجہ لا الہ الا اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, ابو بکر صدیق کو نصیب نہیں ہوا. ابو بکر صدیق نے جو کیا وہ حضرت ہر جگہ بڑے ہوئے تھے. فعلم انہو لا الہ الا اللہ, آپ جانیے کہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کہ یہی ہے سب کچھ, طریق یہی ہے. اسی کے جاننے کے لیے مشائخ میں جاتے ہیں, مجاہدات آزاد, تاکہ ایک مرتبہ اگر دل سے نکلے کامیاب. اسی بنا پر صاحب کرام جمع ہوتے تھے, اجلس بنا نو منو ساتن, بخار میں ہے کہ نہیں, آؤ بیٹھو, ایمان تازہ کرے. ایمان کے تازگی کی بھی ضرورت, تازگی کے لیے کیا کیا کھاتے ہیں, نہیں آئس کریم کھاتے, تازگی کے لیے فروٹ, اور یہ ہے ذکر اللہ. اس سے بڑھ کے کوئی لا کا شکر ہم کو توفیق, اس سے بڑھ کے کوئی لا الہ. بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں پہنچ جائے گا. مجدی صاحب کہا, مرا مقصود مشورت بیک کلمہ بیک کلمہ ساری امت کو اللہ جنت میں لا رہے تھے, اس کلمے میں گنجائش ہے. بات کوتا نظر وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف کہنے سے کیسے کچھ جنت میں چلا جائے گا. کہتے ہیں کوتا نظر ابھی بہت نیچے ہیں, سائنس کے مقام میں کتنے بڑھ گئے ہوں, لیکن ہیں بالکل اسفل سافلین میں, ان کو معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے. کوتا نظر, بات کوتا نظر, بڑا مقصود مشور, مجھ کو مقصوف ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے صرف کہہ دینے سے اگر اللہ تعالیٰ سب کو بخش لے تو اس کے اندر گنجائش ہے. لا الہ الا اللہ, اس کی قدر کرو. میں لگے رہوں, میں کہتا ہوں میں لگے رہوں, سومت لا الہ الا اللہ, سومت درشی, سومت استغفار, اور سومت کرنے طیبہ. خود ہم لوگوں کو مشکال پڑھا رہتے ہیں, اگر جب آیا اس کی جسے کرنے کی فضیلت مشکات میں فرمایا, دیکھو تم لوگ اس پر عمل کرتے رہنا, ساری مہم سمجھتے رہنا, اور لوگوں کو بتاتے رہنا اس کرنے کو. اس وجہ سے تین کلمہ ہے درش استغفار, تیسرا کلمہ میں کہتا ہوں اسے اتنا اور باہر ایک کلمہ اور باہر سومر تو لا الہ الا اللہ, اس کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. طریق آسان ہے, ہمت کثیر ہے, ہمت کم ہے, طلب کم ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. فعلم انہو لا الہ, آپ جانیے, نبی کو بھی کہا جا رہا ہے, آپ جانیے, بس آپ بڑھیے, ذرا امت سے اپنے آگے بڑھیے. آپ سربراہ سب کے ہیں, تو صرف قول پر آپ سے اکتفا نہیں ہے, آپ کو علم کی ضرورت ہے. صرف علامہ شاعر لکھتے ہیں کہ حضور نے, حضور کو علم دیا گیا لا الہ الا اللہ کا, کہ اس علم میں تمام علوم داخل ہیں, سارے عالم کے علوم کو ملائیے اور لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جائیں گے. بلکہ جتنے علوم ہیں سب کا ملجا و ملجا لا الہ الا اللہ ہے. تمام علوم تمام علوم اس میں مدغم ہے، عیسائی تعین خود اپنے علوم بھی سب اس کے اندر داخل ہیں، اسی علم میں سب ایجادات ہیں، الگ سے تھوڑی نہ ہے، یا اللہ سے باہر ہے یہ نہیں کر سکتے اللہ کے ارقا فرماتا ہے، جیسے وہاں ارقا کھیتی کا ارقا فرمایا، طب کا ارقا فرمایا، ہر ادیس میں سب وہ حکیم ہوئے اور یہاں تک سمجھے یہ جو سمجھتے ہیں ہم سب کر رہے ہیں، ہر ادیس رام جدھر سے جاتے تھے جڑی بوٹیاں کہتی تھی میں فلاں مرض کی دوا ہوں، لور نبوات لبتر معاش اور مات، اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش ہماش سب باطل ہو جاتے، نبوتوں کی وجہ سے کھیتی چل رہی ہے، نبیتوں کی وجہ سے ڈاکٹری چل رہی ہے، نبیتوں کی وجہ سے پرواز چل رہی ہے، براک بچہ کے چلو ابھی پہنچے نہیں وہاں تک، چلو کوئی سواری کرو اڈاس تک پہنچو، ابھی بھی پہنچ چکے ہیں سواری ہی پہنچے، ایک سواری ایسی کر دیا کہ تمہیں کبھی نہیں پہنچ سکتے وہاں، وہ یاد نہیں کر سکتے کتنی تیزی سے بنا لو، حضور کو دکھا دیا سائنسی اعتبار سے کہ اتنے منٹ میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے پانی بھرا تھا اور یہ کنڈی ہے گئے، کوئی ہے کوئی ابھی ہے ترقی، میں نے فراغ میں بیان کیا کہ ابھی کہاں پہ ترقی کرو گے، جنت میں ایسی چیزیں ہیں ایک پھل کھانے کی جی چاہے گا وہ پھل فوراً تمہارے منہ میں آ جائے گا، جو کھایا ہے وہی پھل چہری پہ لگا ہوا ہوگا، فرانسیسیوں سے میں نے کہا کہ یہ تم ٹاور بنا لیا ہے تم نے لیکن اس کے اندر تمہارے اندر باور نہیں کیے بنا سکو، جس پھل کو کھایا آپ نے وہی پھل کھایا بولا اور وہی پھل چہری پہ رہے گا، کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے انقطاع ہوتا ہے تو لا مقدورت ولا ممنوع کے خلاف ہو جائے گا، یہ ہے حسن کا بازار ہوگا، جس حسن کو آدمی چاہے گا اس کے چہرے میں آ جائے گا، لاکھوں حسن ہوگا اور کوئی تبدیلی اس کے اندر خرابی نہیں، اس پر ایک دو منٹ کر دیے ہو جائے گی تبدیلی، لیکن وہاں بیک وقت، کیونکہ جو حسن پہلی مرتبہ آیا ہے وہ باقی رہے گا، اگر باقی نہ رہے تو جنت بھی فانی ہو جائے گی، بقا کا تقاضا ہے کہ وہ حسن بھی باقی رہے، لاکھوں کروڑوں حسن اس میں ہوگا اور سب الگ، سب کی کیفیات الگ، روشنی الگ، بہرحال دوستو بزرگ اللہ تعالیٰ نے علم دیا امت محمدیہ کو، کسی کے پاس وہ علم نہیں آیا، اتنی تفسیریں ہیں لکھی جا رہی ہیں اسی میں سے نکلتی چلی آ رہی ہوتی ہے، نئی بات کوئی نہ کوئی لکھتا ہے ضرور، نہ تنخواہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا دین کامل جس کے ہم لوگ متبع ہیں، اسی بنا پر کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تبان لما جید، میں جس چیز کے لائے اس کے مطابق ہو جائے، تو ایسی چیز نہیں لائے کہ جو نہ کر سکے، یہ بھی سن لیجیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس طرح سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے طریق پر چلنے کی توفیق، اس طریق سے محبت ہو، اس چلنے کو محبوب آدمی رکھے، نیت کو نیت المؤمن خیر من عملہ، کسی چیز کا آپ نے ارادہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا، بارہ دوستو اب یہ سبھی بیان کرنا تمہارے کا تھوڑا سا جو نکل گیا تو اس کو بھی سنا دوں، یہ حضرت امام محمد احمد صاحب کتاب کمالۃ النبوت، فرماتے ہیں آپ کی سیرت اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی عمل کرنا، اسی سے پہنچو گے پہنچو گے جہاں پہنچو گے، آپ لوگوں کی ایزا دینے پر سب سے زیادہ ثابت ہے صبر، بہت بڑی چیز ہے صبر اور شکر، یہ قدس کے دو بازو ہیں، اس کو درست کرو صبر شور کو پہنچ جاؤ گے، ایزا معمولی چیز ہو اللہ کی طرف سمجھ کر کے، لکھا ہے کہ کیا گل ہو جاتا ہے اس سے اگر کلفت ہوتی اس کا ثواب ہے کہ نہیں، اجمل امر المومن مومن کا عجیب معاملہ ہے. جب اس کو کوئی مصیبت معمولی سے معمولی, یہاں تک کانٹا اگر چبھتا ہے چراغ گل ہوتا ہے, مصیبت ہے, اس کا بھی سبب کوئی گورنمنٹ ہے جو چراغ بج جائے تکلیف ہوتے دے دے, ستر گھنٹے دردنی بجلی نہیں آتی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی. یہاں تو یہ ہے جو مہذب ہے وہ لوگ, اور یہ کہ کانٹا بھی اگر چبھ جائے چراغ گل ہو جائے, بجلی جانے نہیں ہے, چراغ گل ہو جائے اس سے جو کل پتی اس کا بھی سبب کانٹا چھو. اجمل امر المومن, مومن کا عجیب حال ہے. کسی نے عجیب حال دیا؟ اللہ ہی نے دیا. کس کی وجہ سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا. ان کا بھی احسان, اللہ کا تو ہے یہ انعام. اجمل امر المومن, مومن کا عجیب معاملہ. ان اصحابات سرا شکر, اگر کوئی خوشی بات پہنچتی ہے تو صبر کر شکر کرتا ہے, اس پر بھی صبر. معمولی ایک گھونٹ پانی کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے. حضور کو معرفت تھی اس بنا پر ایسی دعائیں. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. حضرت معاملہ بھنسو آئے ادھر ہے محمد احمد کہا, حضرت میں دعا سیکھ کے آیا ہوں, مجھ کو مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری نے سکھایا. اب ہم لوگ متوجہ ہو گئے, بھائی کون دعا محمد احمد صاحب کو نہیں معلوم تھی, مجھے یہی دعا پڑھا. تمہارا یوسف صاحب نے کہا, الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ, اس کو میٹھا بنایا, شیریں بنایا, خوشگوار بنایا اپنی رحمت سے. ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا, ہمارے گناہوں کے ایسے کھارا مکا نہیں بنایا. لیکن یہ معرفت کیا نا, ایک پانی کے بارے میں یتیم شکر, یہ حضور کا طرز, حضور کا طرز ہے, عام طور سے مشہور بھی نہیں. لیکن ہم نے گجرات کے ایک ٹنکی پہ لکھا ہوا دیکھا تھا ماٹلی والے پر, ہم کو یاد تھے پہلے سے. معاملہ صاحب جب کہا حضرت سے, ہم نے کہا کہ ہم تو پہلے سے گزار جانے میں وہاں تک یہ بھی لکھا ہوا یہ دعا. اور حضرت بابا صاحب نے کہا کہ ہم ایک دعا, ہم کو ایک دعا مولانا یوسف صاحب نے سکھایا تھا بے محدث, اور ماں ابراہ صاحب نے وہ کہ بطور تحفہ کے وہاں سے لے آ کر کے پیش کیا ہے. یہ معرفت کی بات کر, الحمد للہ جعلہ عذبا فراتا برحمتہ, اپنی رحمت سے اس کو میٹھا بنایا, شیریں بنایا, خوشگوار بنایا. ولم یجعلہ, اس کا مخالف بھی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا, ہمارے گناہوں کو ایسے اس کو بھکتا کھارا نہیں بنایا. یہ ہمارے پاس یہ ہے تاریخ, اسی کو سمجھنا اور اسی پر عمل کرنا, یہی ہے تاریخ. اتباع ان کل تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, محبوب بنانے کا مطلب اسی کو بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبوب بنانا اللہ کا, اللہ کے بندوں کو جو کرتا ہے خیر امتی, میرے امت کے بہترین لوگ ہیں, خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. حال ایک نہیں ہوں گا, سنا کبھی ابھی کہیں نہیں سنے ہوں گے, خیر امتی من دعا الی اللہ. میرا خیال ہے کہ شامی عالم نے اس کو کہیں لکھا ہے, خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ, اپنے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا, شریعت محمدیہ پر عمل کرانا یہی محبوب بنانا ہے, اتباع سنت کی ترغیب دینا یہی محبوب بنانا ہے. اس کو بھی محبوب بنایا اور آپ تو محبوب ہو ہی گئے اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق, اپنے کام کے بھی شکر کی توفیق دے کہ ہم سے یہ کام ہوا, خیر سے کرو. اس کی اہمیت جانو, تم کو جو توفیق ہوئی خود عمل کی اور دوسروں کی ادھر بنائی گئی. ان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصی بالحق, تواصی بالصبر, خود چار جو امور ہیں جس پر خیر اور برکت منحصر ہے, خسارہ سے نکل, ان میں سے کہا وہ تواصوا بالحق, حق کو میرے واسطے میں سارا سب حق کی اور سب کی نصیحت کرنا فرماتے ہیں. چند چیزیں آپ لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ ثابت ہیں صبر اور سب سے زیادہ بڑھ کر حلیم تھے, برائی کرنے والے سے در گزر کرتے تھے, نپٹتے نہیں. ہمارے ائمہ بھی ایسے ہوئے ہیں, ہمارے صوفیہ بھی ایسے ہوئے ہیں. صبر حضرت باعث بن مستعمی کسی گلی سے گزر رہے تھے, ان پر کسی نے کوڑا کر کے پھینک دیا. لائن کے مریدین خفا ہوئے, کہا مت خفا, کچھ نہ کہوں. جو سر آنکھ برسائے جانے کے لائق تھا اگر کوڑے پہ خفا کر لیا تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تعلیم تھی ہمارے بزرگوں کی, یہ تو بزرگوں کی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے, یہ ایک شخص نے ان کی برائی بیان شروع کی, آپ کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے. جب گھر پہنچے وہ پیچھے بھی گھر تک گیا, دروازے میں کھڑے ہو گئے, اے بھائی اور کچھ کہنا ہو تو کہہ لو, میں دروازے میں کھڑا ہوں اور اندر ہو جاؤں گا. یہ ہمارے بہت جو شخص آپ سے بدسلوکی کرتا تھا اس سے آپ سلوک کرتے تھے, ہوتے رہے سلوک سب چیزیں مولانا سیکھنے کی ہیں. یہ ہمارے بزرگان محنت سے لکھ کے گئے ہیں, آپ کو معلوم کتنی محنت جمع کرنا ادھر سے ادھر سے, تو آپ کتابوں سے انہیں کتابوں سے ہے یہ محنت پڑی پڑتی ہے. میں اپنے نہیں کہتا, ماں محمد احمد صاحب بہت خوش تھے, بڑے اس سے کہتے تھے مولانا کچھ ہو جاتا تو ہم کو بھی سوا ملتا. آخر میں ماں محمد بڑے لجاج سے کہتے, میں یہ چاہتا ہوں لائی کے بتاتے تھے لکھتے تو ہم ہی ہوتے ہیں, معلوم ہے کہاں لکھتا تھا میں, کہ ہم کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ثواب ملتا ہے. روح بیان کے بارے میں کہا میں کہتا ہوں اس کا ضرور ترجمہ ہونا چاہیے, بہت آسان موائد ہے سب کو سمجھ جاتا ہے. گجراتی میں دو حصے کا ہو گیا وہ, ایک حصے کا تو ہے ہی, مجھ سے خود کا مانا ہے کوئی رقم تھی, میں کہہ رہے ہیں ہم کو نہ دیے کتاب ہماری چھپتی رہے تاکہ ہم کو ثواب ملتا رہے, ہم کیا کریں گے روپے. ان کو بھی ادا شوق تھا, یہ کمال بہت عمدہ کتاب ہے. سب حضرت تھانی وغیرہ کے منتخبات ہیں. اور جو سر آپ سے بدسلوکی کرتا تھا آپ اسے سلوک کرتے تھے, حسن سلوک. یہ سب چیزیں بھی سیکھنے کی اپنی زندگی میں لانے کی وہ چاہ, جب حضور لے آئے تو آپ کو ملانا ہے کہ نہیں, تب اتباع سنت ہوگی. اور جو شخص آپ کو نہ دیتا تھا آپ اس کو دیتے تھے, اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اسے درگزر فرماتے تھے. یہ بھی پیش نظر رکھنے لائق ہے کہ یہ مولانا ہے, جیسے ان کے اذکار پیش نظر رکھے اسی طرح ان کے اعمال بھی پیش نظر, اخلاق بھی پیش نظر, تب کامل ہوں گے. نبی صرف اذکار کے پڑھنے سے کامل نہیں ہوا, صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کامل نہیں, یہ اذکار یہ بھی تو انہیں گئے ہیں جسے کلمہ طیبہ پڑھتے تھے اس کی فضیلت بیان کی گئی, یہ بھی تو انہیں کے اعمال ہے انہیں کے اخلاق. ان نے کہا لا خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں اللہ, خصوصاً اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش نصیب رعایت کرتے تھے. یہ ہمارے دعوے ہیں, ہماری کفالت میں ہیں, پوری رعایت فرماتے تھے. جو سر آپ پر ظلم کرتا آپ اسے درگزر فرماتے ہیں, اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو, یہ بھی ایک خلق ہے, دو پہلو ہیں ایک کام کے, ایک آسان ہے اور ایک تھوڑا مشکل ہے, آسان کو لیتے تھے, بہادری نہیں دکھاتے, یہ بھی ہے بہادری نہیں کہ ہم یہ بھی لیں گے, مشکل نہیں مشکل. جب دو پہلو ہیں تو آسان کو لو, سڑک دو ہے ایک اچھی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, گربہ تو کیا لوگ تھے گربہ والے جانے سے نصیب و فرار. صراط مستقیم وہی ہے جس کے اندر نصیب و فرار نہ ہو, ایک صورت دور دراز بھی نہ ہو, اس کے اندر محرکات نہ ہوں, یہ صراط مستقیم, بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو. اگر کسی راستے میں گناہ کا مرتکب ہونا پڑے گا, چھوڑ دو اس کو, کتنی اب آسانی ہو چھوڑو, اس میں اپنے متبعین کے لیے آسانی کے لیے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں لکھ رہے ہیں تھانوی کن, اس میں اپنے متبعین کے لیے آسانی کے لحاظ فرمائی, کہ میں نہیں کہتا کہ مشکل ہی کو اختیار کرو. نیز تجربہ ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز فرماتے ہیں, جو آسانی وہ بھی کہتے ہیں بھائی اس طرح کہ میں کہا نہیں اس طرح دکھ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا, حتیٰ کہ سیرت ابن حشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی عتبہ ابن ابی قلعہ نے احد کے روز آپ پر پتھر چلایا, اس سے آپ کا دندان رباعیہ زیر شکستہ ہو گیا یعنی جھڑ گیا. رباعیہ کہتے ہیں سامنے کے چار دانتوں کے. آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان پر بد دعا کیجیے. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دی. ان لوگوں کو بھی دعا نہیں کیا. طائف میں سب سے زیادہ تکلیف طائف ہی کہیں ہے کہ طائف میں سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں پر, ان کے لیے بھی بد دعا نہیں کیا. فرشتہ آیا کہیں کہ دونوں وادیوں کا بہت مشہور ہے, میری قوم کو ہدایت کیجیے. اے میرے اللہ میرے قوم, کیونکہ ان کو خبر نہیں. اور آپ نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, جانور کو بھی نہیں مارا. البتہ اللہ کے راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے, مطمئن ہوئی. اور نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی خادم کو مارا. اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپ سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی نہیں مانگیں گے مگر اس کا انکار نہیں کیا. کوئی چیز مانگیں گے اس کا انکار نہیں کیا, دے ہی دیا. اور کسی نے خوب کہا ہے یہ فرزدہ کا عربی شعر ہے جس کا ترجمہ فارسی بھی ہے, نہ ربط لا بدبان مبارک ہرگز مگر در اشہد اللہ الہ الا اللہ. لا کا لفظ صرف لا الہ الا اللہ میں کبھی آیا ہے, مطلب جسے جو مانگ لے لیا بولے ہوئے دے دیا. نہیں ہے بھائی ہمارے پیشور نہیں ہے, آئے گا نہ تم کو دیں گے. تو وہ لوگ بھی سرکار چادر خوب نقشی رہتی تھی جن میں جا کے کھینچ دیا, لیکن تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں کیا. کیا بھائی یہی کہتے آئے گا نہیں ہے بھائی میرے پاس نہیں ہے کیا کروں گا. اور نادار آدمی کو مال دے دیتے یا دلوا دیتے اور مہمان کی مہمانی کرتے. حق معاملات میں آپ اعانت فرماتے ہیں, حق معاملات میں. صحیح بخاری میں ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے, تقریباً 25,000 روپیہ ہوتا ہے, اور ایک گوئیے پر رکھ دیے گئے. سو آپ نے کسی سال سے عذر نہیں کیا, جو لے جاؤ. یہاں تک یہ سب ختم کر کے فارغ ہو گئے. پھر آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کچھ مانگا. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں رہا, جو تجھ کو دوں, لیکن تو میرے نام سے ضرورت کی چیز خرید لے, میرے نام سے جاؤ لو, جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم ادا کر دیں گے. اب کتنا اہل مال کے لیے نصیحت ہے, اچھی بات کہہ دو, اچھی طریقے سے واپس کرو, اس کو ذلیل نہ کرو. دینے کے بعد احسان مند ہوتا ہے کہ نہیں, تمام چیزیں موجود ہیں قرآن حدیث میں. اسی کو کہا گیا ان چیزوں کی طرف بھی انتفاق کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, اخلاقیات, حسن معاملہ, حسن اخلاق, اللہ تعالیٰ نماز میں بھی اتباع کی توفیق دے ہم کو اور اخلاق میں بھی اتباع کی توفیق دے، معاملات کی صفائی، صبر، سکون، یہ سب چیزیں طریق میں ہیں. اسی کو حضور نے فرمایا لا یوں میرو احدکم حتی یکون حواہ توان لما جے تو کتنی جامع دعا مجھا. میں نے شاید 10-20 سال کے بعد اس کو پڑھا ہم لوگ بڑھ گئے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کروں، یہ نہیں روکے گزرا یہی حدیث میرے ذہن میں آئی کہیں. میں نے کہا یہ کافی حدیث زندگی بھر بیان کرنے کی کافی ہے. یہ لا یوں میں کلیہ ایک حدیث اور ہے کہ جب تک ماں باپ سے زیادہ میں محبوب، لیکن یہ تو اس سے بھی مختصر ہے جامع. لا یوں میرے احدکم حتی یکون حواہ طبعا لما جل. مومن کامل نہیں ہوگا، مومن تو ہوگا، لا الہ مومن ہو گیا، لیکن جب تک میری سیرت کو اختیار نہیں کرے گا مومن کامل نہیں ہوگا. یہاں نفی مومن کامل ہونے کی، اور وہاں تو مومن ہی نہیں ہوگا اگر نہ مانے گا. یہاں مومن ہے، عام ہے، تو مومن مومن نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری شریعت کے اتباع نہیں کرے. پھر اس کے بعد یہی وہی لکھا ہے مومن کامل نہیں ہوگا. جو طرح سنت میں آپ پیش پیش وہی اللہ کے ہاں کا مقام ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم کو بھی عمل کی توفیق ہو، ہمارے بچوں کو بھی. بہت کوتاہیاں ہیں، سبھی سے کوتاہیاں، کوئی کسی میں کوتاہی کر رہا ہے، کوئی کسی میں کر رہا ہے، لیکن بیان تو ہوتے ہی رہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اخلاقیات پر، معاملات کی صفائی پر، معاملات جو وعدہ کرو وعدہ اخلف آئے تو منافق اثرات، جو بات کرے تو صحیح کرے، جھوٹ نہ بولے، بے وعدہ کرے خلاف نہ کرے، جو امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے. وجہ خاص ہما فجر، منافق کی علامت یہ بھی ہے، وجہ خاص ہما فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے گالی گلوچ دے، یہ نہیں ہے منافق کی شان، ہی ہے مومن کی نہیں ہے. وجہ خاص اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خسال منافقین سے نجات دے، شفا دے، شفا دے، میں کہتا ہوں بیماریاں ہیں شفا دے، اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. یا اللہ شادی بیاہ میں بھی سنت کا ماحول جاری و ساری ہو جائے. بہت ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں، صحیح ہے، مجبوری ہے، لیکن ایسی مجبوری نہیں ہے کہ نہ کیا جا سکے. حتی ویسا نکاح بھی مسجد میں ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہو کلفت، اس کلفت کو اتباع سنت کے لیے گوارا کرو. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت عطا فرما، ساری امت کی اصلاح فرما اور رحم فرما. مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، فتنے پر فتنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے پار فرما. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، و بارک لنا فی اسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. يا الله تمام فتنے جو آ رہے ہیں، جیسے بارش ہو رہی ہے فتنوں کی، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہم کاری ہمارے بچوں کی، عورتوں کی، پورے قوم کی حفاظت فرما. وہ اللہ اپنا اللہ کل لنا وجہ اللہ لگا، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. بہت جامع دعا، اللہ ہم سب کو ایسی ہی بنا لے اور ہمارے خیر کی توفیق دے، سنے نبی پر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.